Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 listopada. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Epidemia w Polsce nie zwalnia. Rząd wprowadza nowe ograniczenia. Włączamy ten bardzo ostry hamulec bezpieczeństwa. Lockdown od soboty na Litwie potrwa 3 tygodnie. Amerykanie czekają na wynik wyborów prezydenckich. Trwa liczenie głosów w kluczowych stanach. Polska na krawędzi zamknięcia gospodarki. Rząd ogłosił nowe obostrzenia, które mają być odpowiedzią na duży wzrost liczby ofiar i chorych na COVID-19. Nowych zakażeń wykryto dziś ponad 24,5 tysiąca. Zmarły 373 osoby. Od soboty zamknięte będą placówki kultury, ograniczona zostanie działalność centrów handlowych, hotele będą otwarte tylko dla podróżujących służbowo, a do sklepów i kościołów wejdzie mniej osób. Na naukę zdalną przejdą najmłodsi uczniowie podstawówek. Karol Darmoros. Nowe ograniczenia będą obowiązywać co najmniej do 29 listopada. Jeśli nie zadziałają, a epidemia będzie się rozwijać, to czeka nas pełny lockdown, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Włączamy ten bardzo ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeżeli jednak przekroczy 70-75 przypadków na 100 tysięcy, to będziemy musieli wdrożyć zasady narodowej kwarantanny. Bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się, poruszania się. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o pozytywnym i negatywnym wariancie rozwoju epidemii. 25 do 30 tysięcy nowych zakażeń dziennie to na dziś wariant optymistyczny. Brak przestrzegania obostrzeń to do końca roku może być 600 tysięcy dodatkowych zachorowań. Branże najbardziej dotknięte przez ograniczenia mogą liczyć na pomoc. To znane z wiosny postojowe czy zwolnienia z ZUS-u, a także 8 innych rozwiązań. Ale jak zapowiadał premier, będą też nowe propozycje rekompensujące straty gospodarcze. Karol Darmoros, Polskie Radio. 50 tysięcy osób w zachodniopomorskim zostanie przebadanych na obecność przeciwciał koronawirusa. Pozwoli to sprawdzić, jaka jest odporność populacji w regionie. Badania mają pozwolić na lepsze opracowanie strategii walki z epidemią, mówi profesor Miłosz Parczewski. Nie wiemy, ile przypadków nie zdiagnozowaliśmy. Tak naprawdę system się w tej chwili koncentruje na diagnostyce przypadków objawowych, a to jest uzupełnienie całego systemu diagnostyki i tego, żebyśmy powiedzieli, jak nam daleko do tej odporności populacyjnej, która może być związana ze zmniejszeniem liczby przypadków i z wygaszaniem epidemii. Jutro ruszą zapisy chętnych do bezpłatnych badań. Lockdown od soboty wprowadza Litwa. Potrwa 3 tygodnie. O szczegółach nasz korespondent. Premier Litwy Saulius Skwierniewicz powiedział, że wprowadzenie kwarantanny ma pozwolić ustabilizować sytuację epidemiczną w kraju. Ograniczenia są wyważone, ale ich powodzenie zależy od tego, jak zachowa się społeczeństwo. W czasie kwarantanny restauracje, bary i kawiarnie będą mogły sprzedawać żywność jedynie na wynos. Sklepy oraz apteki będą otwarte, ale pod warunkiem, że zapewnią środki higieny oraz co najmniej 10 metrów kwadratowych przestrzeni na jedną osobę. Nie będą czynne siłownie, muzea, kina, teatry i biblioteki. Nauczanie w szkołach oraz na uczelniach wyższych będzie odbywać się zdalnie, a przedszkola i klasy podstawowe pozostaną otwarte. W czasie kwarantanny zabronione będzie też przekraczanie granicy państwowej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W Stanach Zjednoczonych trwa liczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich. Na prowadzeniu jest kandydat demokratów Joe Biden, ale różnice głosów wciąż są zbyt małe, by móc jednoznacznie wskazać zwycięzcę. Ze stanu Delaware, specjalny wysłannik Polskiego Radia, Wojciech Cegielski. Szefowa kampanii Joe Bidena, Jen O'Malley-Dillon, mówiła dziennikarzom, że demokratyczny kandydat jest, tu cytat, na prostej drodze do zwycięstwa, a wynik wyborów jest już przesądzony. Demokraci twierdzą, że wygrają w Wisconsin, Nevadzie i w Michigan, czyli w stanach, które nie zakończyły jeszcze liczenia, ale w których prognozy mediów wskazują na prawdopodobne zwycięstwo Joe Bidena. Sztab demokratów twierdzi też, że ich kandydat wygrał w Pensylwanii, gdzie do przeliczenia pozostało około 1,5 miliona głosów. Ten właśnie stan musi zostać wygrany przez Donalda Trumpa, jeśli prezydent chce uzyskać reelekcję. Wcześniej amerykański prezydent ogłosił, że wygrał wybory, choć nie ma na to potwierdzenia w sondażach. Donald Trump zagroził też, że wystąpi do Sądu Najwyższego, by zatrzymać liczenie głosów. Sztab Joe Bidena odpowiedział właśnie, że jeśli tak się stanie, to Trump odniesie w sądzie, tu cytat, żenującą porażkę. Z Wilmington w stanie Delaware, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Tatrach żyją 983 kozice. Zwierzęta policzyli pracownicy TPN-u i ich słowaccy koledzy z TANAP-u. Po polskiej stronie gór zauważono 330 osobników, a po stronie słowackiej 653. Wynik jest niższy w porównaniu do rekordowego 2018 roku. Wówczas naliczono 1431 kozic. Nie ma jednak powodu do niepokoju, zaznacza Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najważniejsza jest tendencja, czyli czy wzrasta ta populacja kozic, czy też maleje. Po jednym roku takiego spadku nie należy wyciągać żadnych wniosków. Musimy poczekać na następne liczenia kozic. Do tej pory, do 2018, ciągle ta populacja wzrastała. Ona kiedyś musi minimalnie spaść. Tatrzańska kozica jest jednym z pierwszych gatunków zwierząt chronionych na świecie. To był serwis Trójki. serwis sportowy. Tomasz Gorazdowski. I znowu o Lidze Mistrzów, bo co dziś w sporcie ważniejszego? Co słychać u Anglików? W Istambule z Basaksehirem zagra Manchester United. W lidze słabo, w Lidze Mistrzów dobrze. Tak dla United wygląda ten sezon. Trudno nam to wytłumaczyć, bo każdy mecz traktujemy tak samo. Chcemy po prostu wygrywać. Mówi Harry Maguire. Dziś szansa na podtrzymanie dobrej pasy, choć co tu dużo kryć, Turcy są trochę dla Anglików tajemnicą. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że na razie nie wygrali w grupie ani jednego spotkania. Nie wykluczono więc, że trener Solskjaer da niektórym graczom odpocząć. Powód to spotkanie wciśnięte jest między mecze ligowe z Arsenalem i Evertonem. Przed meczem z Rennes trener Lampard ma powody do optymizmu. Ostatnie mecze bez straty bramki to świetna wiadomość. Już od poprzedniego sezonu nad tym pracujemy. Z drugiej strony Rennes ma solidną obronę. W ostatnich 6 spotkaniach Francuzi stracili ledwie 5 bramek. To będzie więc test dla The Blues, którzy akurat jak dotąd w erze Franka Lamparda ze strzelaniem nie mieli większych problemów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zenit spotka się z Lazio, Brugia zagra z Borussią Dortmund, Barcelona z Dynamem Kijów, a Ferencvaros z Juventusem. Teraz trzeba zejść na ziemię bardzo zdecydowanie. W zaległych meczach pierwszej ligi Zagłębie Sosnowiec przegrało z Resowią 0-2, a Chrobry Głogów też przegrał, też 0-2 z Brugbetem Termaliką Nieciecza. Zespół z Niecieczy został liderem rozgrywek. To była droga impreza, ale na biednego nie trafiło. Piłkarz Legii William Remy został ukarany przez komisję ligi grzywną w wysokości 30 tysięcy złotych za złamanie przepisów w związku z pandemią koronawirusa. Zamiast w izolacji piłkarz bawił się na imprezie. Belg Tim Wellens z ekipy Jumbo Visma wygrał 14 etap Vuelta Espania. Koszulkę lidera zachował Słoweniec Primož Roglič, który ciągle ma 39 sekund przewagi nad Richardem Carapazem. Legendarny piłkarz Diego Maradona jest już po operacji mózgu. Czuje się dobrze. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Udała się operacja krwiaka podtwardówkowego. Pod znakiem zapytania stoi występ Stefanosa Tsitsipasa w kończącym sezon turnieju Masters ATP Finals w Londynie. Greckiemu tenisiście, który bronić ma tytułu, odnowiła się kontuzja nogi i nie wiadomo, czy będzie w stanie grać. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz popada w nocy na południowym wschodzie i wybrzeżu. Będzie od 2 do 6 stopni, ale na Podlasiu przygruntowe przymrozki do minus 2. W czwartek w większości Polski pogodnie i słonecznie. Więcej chmur tylko na północy i w Karpatach i tam słabe opady deszczu. Jutro maksymalnie od 5 do 10 stopni, tylko nad morzem około 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wciągająca oferta. Teraz bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet 75 z dodatkową baterią gratis. Odkurzaj wygodniej bez kabla. Aż do 120 minut bez ładowania. Kup wybrany odkurzacz Samsung Jet i zyskaj prezent o wartości nawet 799 zł. Szczegóły promocji na jetsamsung.pl. Samsung Jet. Moc technologii. Lekkość odkurzania. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Alina Benke przy konsolecie. Aleksandra Kaczkowska przy komputerach, przy mikrofonie Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy 3 wymiary gitary. We'll be right back. Zespół Kiss. Ilekroć odtwarzam w radiu albo słucham w domu takich zespołów, myślę o pewnym miejscu w Polsce wyjątkowym, w którym spotkały się, jeśli nie wszystkie, to prawie wszystkie legendy rocka, czyli o Dolinie Szarloty. I przy okazji tego spotkania pozdrowienia dla całej ekipy Szarloty, która podobnie jak wielu innych przedstawicieli tej branży zmaga się z wieloma trudnościami. Trzymajcie się w Szarlocie i do zobaczenia przy najbliższych okazjach koncertowych. A skoro o najbliższych okazjach koncertowych mowa, to trzymam kciuki i mam nadzieję, że w lutym 2021 roku spotkamy się w Pensławiu i zobaczymy zespół Slate, a jeszcze przed zespołem Slate młody zespół znakomity, który nazywa się One. Your luggage, I'll fill the tank. I leave behind my corporate life, I'm born to live on the edge of the knife. The Chevy's waiting to wake up. W związku z tym, że wczoraj wracając do domu usłyszałem w radiu samochodowym inny utwór tej formacji polskiej zatytułowany Bad Dog, to na dziś wybrałem Calling Up Stars. W programie trzy wymiary gitary, teraz z walizeczki płyta, której dawno nie było, bo wpadła za szafę, a warto ją przypomnieć, Stoney Curtis Band. We'll be right back. That's what you're gonna do. But you go crazy when I say I'm leaving you. When it all comes down, we'll see who holds the power. Oh, yes, we will. No fun, but you've been lying to me, baby, so I'm not the only one. When I'm leaving town, you're gonna suffer every hour. We'll be right back. niedobrze, kiedy takie krążki wpadają za szafę. Na szczęście od czasu do czasu w głowie pojawia się głos: zajrzyj za półkę z płytami, co tam się dzieje. No i tam właśnie dzieją się takie cudowne historie jak Stoney Curtis Band. Do muzyki wracamy za chwilę. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I program Trzy Wymiary Gitary, czyli pozdrawiam wszystkich zwolenników trójki i rock'n'rolla. Ten artysta, który pojawił się teraz, gitarzysta i wokalista i kompozytor, nigdy nie wpadł za szafę, dlatego że albo on przyspawał się do mojej walizeczki, albo ja przyspawałem się do tej okładki. Nazywa się Sylvan Birchwood. Posłuchałem gitary, posłuchałem jego głosu i to chyba jednak ja przyspawałem się do tej okładki, a nie on do mojej walizeczki. Sięgam po ostatnią płytę firmy nagraniowej, a jest to postać gitarzysty i wokalisty, który nazywa się Albert Cummings. Meanest one of them all. Mirror, look back in that Cała godzina tego naszego gitarowego grania to nie jest jakiś szmat czasu. Zostało nam 26 minut mniej więcej. W związku z tym nie mam trochę czasu na cytowanie Państwa listów, ale za wszystkie dziękuję, wszystkie czytam. I jak tylko będzie okazja, być może nie dziś, do niektórych z nich się odniosę, bo niektóre z nich są wprost muzyczne. Nie powtarzałem adresu internetowego, bo nie lubię nadużywać swojego nazwiska. Jak Państwo wiedzą, wszystkie nasze kontakty mailowe są odnazwiskowe. W związku z tym teraz z niechęcią, ale powiem. piotr.baron@polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się skontaktować, proszę bardzo. To był przed chwilą Albert Cummings, którego też bardzo lubię, podobnie jak formację Tedeschi Trucks.

Tak, bym bardzo chciał, żeby ta epidemia i to paskudztwo się skończyło i żeby polski muzyk Łukasz Gorczyca zaprosił Gwyna Stona jeszcze raz do Polski, abyśmy mogli wspólnie spotkać się na jego koncercie. Teraz pokażę Państwu Dark Side of My Heart, zespół Accept. Open up the door, don't cross the line. Wielu słuchaczy Trójki ucieszyły te dźwięki zespołu Accept, a państwa radość ucieszyła prowadzącego. Jeszcze taki list po takiej dawce elektrycznego wiosła. Czas wrócić do nauki gry na gitarze. Kuba z Debrzna. Pozdrowienia do Debrzna, przybijam piątkę i jeszcze dwa utwory nam zostały. Przy okazji pozdrowienia dla rock-metalowego serca Kwasa. Kwasa z Działoszyna, który jak zwykle jest z nami. Państwu, wszystkim tym, którzy byli, słuchali, być może nie napisali, dziękuję. I na zakończenie odpowiedź do Krakowa. Pamiętam o Brianie, o jego urodzinach, ale dziś mieliśmy bardzo mało czasu. W związku z tym, jeśli państwo pozwolą, prywatka u Briana Adamsa w piątek w programie między 19:00 a 22:00 bardzo serdecznie państwa zapraszam. Za dziś dziękuję Alina Benke, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron. I na zakończenie trzech wymiarów gitary dzisiaj Calling to You. To będzie Robert Plant.